Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah muhteremler. Geçen hafta başlamıştık. Bir de kimse vardı. Arşın altına gölgelenenler. Geçen hafta dördü tamamlandı Allah'a da inşallah. Bu hafta kalan üçü. Bunlar kimler bunlar? Tabi bu kolay değil muhteremler. Yani mahşer gününde bütün insanlar, bütün müminler hesaba çekilirken, güneş altı yanarken demek ki bunlar Allah katında o kadar sivriler ki bunlar da beklemeyecekler. Dördüncüsü kim? Verecülün bir kişi, bir insan. Tabet imretün, zatü mâsibin ve cemalin. Öyle bir kişi ki Allah tarafından tabi bir imtihan vesilesi olarak bir kadından ona tehdit geliyor. Zatü mâsibin ve cemalin. Öyle kadın ki hem bir makam mevki sahibi, mal mülk sahibi, hem de çok güzel bir kadın, genç bir kadın, böyle bir kadın tarafından erkeğe tehdit geliyor. Yani gayrimeşru ilişki konusunda kendini teslim ediyor erkeğe. Fekale şunu demiş derse, İnni ehafullah, ben Allah'tan korkarım diye o fiile girişmezse, yani hayatına bir kişi bir defa bile bu imtihanı aşabilse, tabi olmazsa kendini günahtan korursa, ona yeterli oluyor muhteremler. Yeterli oluyor. Yani bu kişi kabrinden kalktığı gibi arşın üstünde oturacak, orada gölgelenecek böyle. Tabi orada gölge manevi açıdan böyle. Peygamberler, sıddıklar, Havz-ı Kevser orada, onlar orada ruhsal hale girecekler bunlar. Bu tabi zor bir imtihan olduğu için iki arkadaş Medine'den kalkıp Mekke'ye hacı gitmeye karar vermiş iki arkadaş. Fakat bunların develeri paralı olmadığı için de yeğen yürüyerek yola çıkmışlar. Mekke'ye yaklaşınca Ebba denilen mevkiye, o bölgeye gelince akşam bastırmış. Bunu da oraya çadırına kurmuşlar. Geceyi burada geçirelim demişler. Sabah olunca arkadaşım biri diyor ki ben diyor köye gideyim diyor. Öte bir alayım geleyim de böyle bir kahvaltı yapalım diyor. Arkadaşı köye gidince çadırda öbürü kalıyor. İsmi Yusuf'muş kadınında. Tabii bunda iki genç, Allah aşkı yanan iki genç, yürüyüp Kabe'ye giden kişiler, boş durmaz tabii. Hemen açıyor Kur'an-ı Kerim'i, okumaya başlıyor. Kur'an okurken anlamını da tabii Araplar az çok bilirler. Anlamını da bildiği için, bir de kendini Kur'an-ı Kerim'e verebildiği için okuduğu ayetlerin tam etkisine giriyor. Kendini kaybediyor sanki. Öyle bir hale geliyor. Kur'an okurken bir kadın sesi duyuyor. Bu Yusuf denen genç, isim Yusuf'muş, çok güzelmiş de kendisi. Bunu gören bir kadın, genç kadın, arkadaşıyla gidince çadıra gelmiş. Şimdi kadın tabi bir bakar mısın bana filan deyince bu Yusuf olan genç konu okumakta. Fakat nasıl bir insan tatlı rüya görür de uyanmak istemez, insana gözünü açmak istemezse bu da o şekilde tamamen kendi Kur'an-ı Kerim vermiş, tatlı feyizli bir haldeyken kadın sesini duyunca belki bir fakirdir, İş isteme gelmiştir diye hiç Kur'an'dan başını gözünü ayırmadan elini cebine götürüyor. Ona bir akçe, para uzatıyor. Kadın parayı almıyor ama. Ben direnci değilim. Maale bir saile. Ben direnci değilim diyor. O zaman bakıyor acaba neye gel? Bir bakıyor. Kadın açılmış, atmış üzerine örtüsünü. Ben diyor sana nefsimi teslim etmeye geldim. Yusuf olan bu genç böyle kadını gördüğü anda eyvah diyor kendi kendine. Demek ki ben burada imtihandayım. Ben de evimden çıktım. Aşağıda bir hafta diyor yani yol yürüdüm. Tam Mekke'ye yaklaştığım anda bu bana bir imtihan diyor. Fakat o anda bunun ruhaniyeti nefsini aşıyor. İşte bu an çok önemli muhteremler. Çok önemli bu an böylece. Son nefeste ölü olacak muhteremler. Ölü olacak böylece. Bu o kadar kısa bir anda ki yani saniyeleri bölün de o kadar küçük parça içerisinde bir anlık mesele bu. Şekavet saadet deniyor buna. Yani kimsenin şekaveti kötülüğü mu anda üstün gelecek yoksa saadet mutluluğu üstün gelecek. İşte bu genç de tabii kadın öyle görünce ondan bir tehdit gelince tabii o da genç onda da o istek tabii var ama elhamdülillah bunun ruhaniyeti üstün geliyor. Allah aşkı, Allah sevgisi, manevi haller üstün geliyor. Hiç etkilenmiyor. Etkilenmiyor ama Kur'an-ı Kerim'e böyle başını koyuyor rahle üzerine. Ağlama başlıyor. Kadın bundan bu durumu görünce tabi aradığını bulamamış olarak kadın çıkıp gidiyor. Biraz sonra arkadaşı geliyor. Ekmek almış, peynir almış köyden. Geliyor. Bakıyor Yusuf ağlıyor. Yusuf ne oldu, ne ağlıyorsun hayrola? Ne ağlıyorsun? Tabi söylemek istemiyor. Çok ısrar edince durumu söylüyor. Arkadaş durum bu şekilde böyle böyle. Peki niye ağlıyorsun? Bak bir şey olmuş elhamdülillah. Ama ya olsaydı? Yani nefsini bilen gençmiş ama. Yani nefsinin hileleri vardı böyle. İnsanın sırrı orada böyle. Bir anlık sır bütün iş orada oluyor böylece. İşte bu genç nefsini bilen gençmiş böylece. Ya o anda diyor benim nefsaniyetim üstünü sağlasa iyiydi. Yani bir anlık mesele o zaman bütün beden nefsin emrine giriyor. İrade de gidiyor anda. Akıllı çalışmıyor anda. Aklın üçte ikisi gidiyor anda. O hale geliyor kişi. Ya o anda Allah'ın bana rahmeti olmasaydı da nefis sağlasaydı ne oldu benim halim? Mahvolmuşum diye ağlama başlıyor. Daha çok ağlama başlayınca arkadaşı o bundan çok ağlıyor ama işte arkadaşı. O daha fazla ağlıyor. Bırakıyor ekmeği peyniri bir kenara, bırakıyor onları. Daha fazla ağlama başlıyor. Yusuf ona soruyor. Peki arkadaş sen niye ağlıyorsun? İmtihana giren benim. Sana bir şey olmadı. Sen niye ağlıyorsun? Şey bir ah çekiyor. Ah Yusuf. Ya sen gitseydin köye ekmek almaya. Ben burada kalsaydım. O kadın bana gelseydi ben belki imtihana kazanamazdım. O zaman benim halim ne olurdu? Diye daha çok ağlam başlayınca tabii ekmek geçmiyor boğazlarından. Hemen çadırı bozuyor bunlar. Doğru gidiyor Mekke'ye doğru. Gece yatsan sonra Mekke'ye varıyorlar. Yatsı namazını kılıyorlar. Ömre tabi tavafını yapıyor. Ömre bitiriyorlar. Hiç uyumamak karar veriyor bunun ikisi de böyle. Bir ara gece yarısından sonra bu Yusuf olan genç, imtihana giren genç altının bulunduğu yerde kıcı deniyor böyle hilal şeklinde onun içine girmiş tamam denav Mekke mükerreme içine girmiş şöyle doğru yaslanıp altına bakarken kendine geçmiş. Tabi yorgun, uykusuz kendine geçmiş. Hafif bir dalmış. Tam kendinden geçtiği anda karşısında çok nurlu bir zat beliriyor. Çok nurlu bir zat beliriyor. O kadar nurlu. O kadar güzel. Şimdi bu Yusuf olan genç ona soruyor. Rüya alemi ama tabi rüya sadıka denir buna. Kısa olur. Açık net rüya. Soruyor Yusuf. o gördü zata. Ben ente, sen kimsin? Ben böyle insan görmedim. O gelen zat gülümsüyor. Aynen şöyle yapıyor. Ene Yusuf Nebiyullah, ben de Yusuf Veliyullah diyor ona. İşaret ediyor ben işte. Yani ben Nebi Peygamber olan Yusuf'um, sen de Evliya Veli Yusuf'sun. Bana böyle paramanla. Ente Yusuf Veliyullah. Şimdi ona ben Peygamber Yusuf'um, Yusuf Aleyhisselam, sen de Evliya Yusuf'sun deyince, şimdi bu genç tabii çok mütevazi, alçak gönüllü. Onlar kendilerini beğenmezler, aşağı görürler kendilerini. Rüyada ağlıyor. Benden evliya olur mu? Evliyalık bana mı kadar mı geldi? Niye böyle söylüyorsun diye ağlayınca şöyle diyor. Mevlam imtihan etti beni Züleyha ile. İmtihana kadar elhamdülillah diyor. Bana Rabbim peygamberlik verdi. Senin böyle imtihan etti çölde, Ebba'da, o Arabiye deniyor onlara. Onunla imtihana kazandın. O anda sana Allah Teala evlilik makine verdi bir muhtemelen bakınız. Yani nefse muhalefet. Nefse muhalefet. Nefis istediği halde onun istediğini vermemek. Tabi yalnız bu kadın mesele değil. Tabi kadın erkeğe imtihan olur. Gaza bile olur. Mesela bir insan aşırı öfkelenir. Aşırı öfkelenir. Sinirler mi? Gazaplanmış. Hele bir de etkisi, yetkisi, makam, mevkii varsa, karşı acizse artık hiçbir şey gözü görünmez yani. Vurma, kırma, dövme, her şey yapma kalkışır. Ama işte öyle bir durumda, yani elinde etki, yetki varken, gücü yettiği halde bir kişi sırf Allah korkusundan gazabını yenerse, o da bu sebebi alıyor bak muhteremler. Ama korkudan değil bakınız. Tamam, karşıki bağırıyor, çağırıyor, içinden kız sinirleniyor ama elinde bir şey gelmiyor. Mecbur sabrediyor. Bu tabi günah da girmiyor ama sevap alamıyor ama. Demek nedir sevap? Kişi yetkili, güçlü, kuvvetli. Evinde olsun, iş yerinde olsun, makam mevki sahibi olsun. Kişi elinde bu kadar güç, yetki varken, bir engel yokken, öfkenin zamanı onu uygulamak için bir engel yokken, sırf Allah korkusuyla kişi öfkesi yenerse, o da o anda büyük makam alıyor muhteremler. Yani arşın gölgesini hak ediyor Allah'ın izniyle. Bundan tamamen 3 yıl kadar önce yaşadığım değil de böyle duyduğum bir olay. Şu etkiledi bu olay beni. Bunu size aktarayım inşallah. Bununla ilgili burada inşallah. Çarşıda giderken biri boynuma sarıldı, tanımıyorum, ağlama başladı böyle, bayağı ağlıyor böyle. Hayrola ne oldu falan derken konuşamıyor böyle. Sonra çekildi bir kenarıya, dedi ne oldu hayrola? Şöyle dedi bana, bu oğlunu evlendirmeye kalkışmış. Her şey bitmiş, davet yere basılmış ama düğün salonunda cazlı, sazlı, mazlı bir düğün olacak. Bu pek buna taraftarı olmamış. Pek istememiş. Namazını kılıyormuş. Pek istememiş bunu. Ama fazla bilinçli Müslüman değilmiş ama. Yani bir namaz Müslümanı böyle. Namazın işte geleceği bir kılıyor. İslam'ı o kadar zanneden kişiymiş. Hanımının, oğlunun, kardeşlerin böyle etkisiyle, baskısıyla kabul ediyor tabii. Kolay da kabul ediyor. Salon tutuyor. Kiralanıyor salon. Caz takımları tutuluyor. Davetiye basılıyor. 15 gün düğüne kalmış. Bir gece rüyasında Allah-u Teala Mevlamız Celleşanü'yü eğer kulunu severse Mevlamız, tabii kuldaki olan özellikler buna neden olur. Onu melek uyarır muhteremler. Bazen rüya ile olur, bazen başka bir kişiyle olur, bir sebep olur. Demek ki bu kişi Mevlamızın halis kuluymuş gerçekte ama İslam öğrenememiş. Öyle yaşıyormuş, yarım yaşıyormuş. Rüyasında bir salonda, büyük salonda saz, caz takımı çalınıyor. Danslar, maslar, bir eğlence yani düğün yapılıyor. Fakat bir bakıyor ki oraya, o dans salonu kapkaranlık böyle. Oradan pis bir koku geliyor böyle. Duman, sis, kapkaranlık. Oradan pis bir koku geliyor. O salonda kimler varsa hepsi kapkan insanlar, tanınmıyor böyle. Abi işte domuz şeklinde insanlarmış, hepsi böylece, oradakiler böylece. Onları öyle görüyor. Bu saz oyun havasını vurdukça, yani insana coştukça, o yöne diyelim, bu duman şey daha fazla yayılıyor, etrafını kapsıyor böyle. Göklere doğru çıkıyor, etrafı kapsıyor böyle şey. Ne kadar varlık varsa hep lanet ediyorlar. Hayvanı, bitkisi, kuşları böyle ediyorlar. Bu da bu rüyayı gördüğü anda, rüyayı sadaka, net kısa olur, kişi uyanır genelde. Bu da hemen uyanıyor böyle gece. Hem uyanıyor, ya Rabbim diyor, ben ne yapmaya kalkmışım diyor. Demek ki düğün salonu, Allah katına bu kadar tehlikeli, kötü bir şey bu. Ben bunu bilemedim. Ama yapmayacağım. Artık gördüğün için yapamadı tabii şimdi. O duruma geldi. Şimdi sabah oluyor, hemen matbaaya gidiyor, kısa bir yazı. İşte sayın üstümüm kim? Böyle böyle bir davetlisi göndermiştik düğün salonu için. Ben Allah'ın rüyada bunu gösterdi. Bunun çok kongre olduğunu gördüm. Bunun için bu işten vazgeçtim diye matbaada bastırıyor. Herkesin adını tekrar gönderiyor bunları. Kim daveti vermişse onları gönderiyor. Tabii bunu hanımı duyuyor şimdi. Oğlu duyuyor. Yakınları duyuyor böylece. Kardeşleri, yakınları şunlar falan duyuyorlar. Kızıyorlar tabii işte. Nasıl yapmış yaparsın? Bir defa olacak bu işte şöyle kızın rüveti var, şusu var, busu var böyle. Tabii şeytan oyunları bunlar. Bunun üzerine varıyorlar. O hale geliyor ki artık evde hanım yüzüne bakmıyor hiç böyle. Hanım yüzüne hiç bakmıyor böyle. Oğlu bunda konuşmuyor, yakınlara konuşmuyorlar. Bir toplu evinden dışlanıyor böyle. Öyle garip kalıyor böylece. O günlerde bir gece, yine o günlerde yatsı namazını kılmış camide, bir eğlenmiş eve gidiyor. Tam odasına girecek, bakıyor kapanım girmiş, kilitlemiş kapanım kapıyı. İşte almamak için bana. Kapı kilitli böyle. Biri ki vuruyor, hiç kadın cevap vermiyor. Anlıyor ki kadın bunu yanına almayacak. O duruma gelmiş. Hiç kızmıyor ama. İçin kızma gelmiyor anda böylece. Hiç kızmıyor. Gidiyor salona, uzanıyor bir divana, yatıyor böyle. Yatıyor orada. Oraya yatınca aklına şimdi şu geliyor bakın. Aklına şu geliyor. Ben diyor öldüm şu anda bak diyor. Yalnızım. Herkes beni terk etti gittiler diyor böyle. Hanım beni terk etti, oğlum beni terk etti, yakınlarım beni terk etti, malım mülküme karışamıyorum, evime karışamıyorum. Ben şu anda öldüm, mezardayım. Tek başıma kaldım. Bu aklına geliyor. Hemen o anda hayatının geçmişini göz önüne getiriyor. Ben ne yaptım Allah için? Hayatın nasıl geçtiği bakıyor, hayatının şöyle bir özünü toparlıyor. Hayatını bomboş görüyor muhtemelen. Hayatını bomboş görüyor. Hatta kıldığı namazlarına bir üzülüyor. Öğle namaz kılmışım ki diyor. Sürete namaz, şekilde namaz. Ama geçti namaz değil böyle. Çünkü o ihlas makamına geldiği için, o hal aldığı için kıl namazını bile beğenmiyor böyle. Hayatın bomboş geçtiği üzülüyor böyle. Ağlama başlıyor. Ya Rabbi ben boş yaşamışım ya Rabbi. İşte öldüm bak. Herkes beni terk etti ya Rabbi. Huzuruna geldim ya Rabbi. Ama günahkar olup huzuruna geldim diye ağlamaya başlıyor. Gece yarısından sonra tabii Mevla kulunu terk eder muhteremler. Ya o güzel Mevla. Her şeyi bilen mi terk eder Mevla? Kulun tam yöneldiğimi, ihlasla yöneldiğimi. Gece yarısından geçmiş rüyasında ama sanki rüya değil diyor böyle. Uyanıkım böyle diyor böyle. Uyanıkım sanki kendimi biliyorum böyle diyor. Bu durumdayken bakıyor, odası nurlanmaya başlıyor, yattığı oda. Nurlanmaya başlıyor. O evine gelmeye başlıyorlar bazı kişiler böyle. Bir bakıyor, öyle kişi evine geliyor ki hiç görmediği insanlar böyle. Gayet nurlu, nurlu insanlar, kırklar, yediler, kutuplar geliyormuşlar buna. Bunlar geldikçe o da genişliyor. O da genişliyor. O da hep nuru artıyor böyle. Hep nuru artıyor. Şimdi bu şaşın bakınıyor. Acaba bunlar nasıl benim gibi insan evine geldiler bunlar? Bu kırıkta yediler, üçler, kutuplar nasıl geliyor benim bunlar benim evime? Benim gibi insan evine derken bakıyor ama onların her biri böyle heyecanlı sanki birini bekliyor, onlar da bekle. Her kapısı gözleri sanki birini bekliyorlar. Acaba daha kim gelecek diyor. Bir de bakıyor ki muhteremler peygamberimiz gelir sanmasa böylece. Peygamberimiz gelir böylece. Hazreti Bekir sağına peygamberimizin Hazreti Bekir solunda, peygamber ortalarında peygamber geliyor muhteremler. Daha peygamber geldiği anda o da daha değişiyor böyle. Dur kestiriyor böyle. Böyle tatlı, feyiz, ruhsal zevk böyle. Hal alıyor böyle. Öyle bir hal geliyor. Peygamberimiz buna geliyor. Bir arsan peygamber buna geliyor. Niye üzülüyorsun bu kadar? Allah senden razı oldu. Ben senden razıyım. Evlullah himmeti seninle beraber. Sana yetmez mi bunlar? Ne üzülüyorsun hanımı evine almadı odasını erten diyor. Yetmiyor mu sana bunlar böyle deyince? Uyanıyor bağırarak. Yeter ya Resulallah böyle. Böyle uyanıyor böylece. O kadar ama sevmişti böyle. Kalkıyor. Hiç artık şimdi dünya gözü görmüyor. Hiç böyle. Hiç böyle. Bir gözü görmüyor. Ağaç, ruhsa, cezbe böyle. Tatlı bir halde. Tabii ne yapacak? Abdest alayım diyor. Abdest alıyor, iki rekat namaz kılıyor. Ama diyor, öyle namaz kaldım ki diyor, kıldım ki odamda hal devam ediyor ama öyle diyor. Ruhsal hal böyle diyor. O feyiz sanki yer çekiminden kurtuldum böyle diyor. Yer çekiminden kurtuldum sanki, boş, hafif boştayım. O kadar tatlı, o kadar feyizli, iki rekat namaz kıldım böyle. Yavaş yavaş yavaş yavaş diyor. Hatta uzun okumasını bir fütüre bilmezmiş de aynı sebeple tekrar tekrar okuyor böyle. Yani doyamıyor namaza. Namazını bitiriyor. Başlıyor tevbe etmeye. Ya Rabbi. Sen benim gibi insanı kulluğa kabul ettin ya Rabbi. Senin Resulün haber verdi sen ben razıymışsın ya Rabbi. Ama ben sana kulluk edemedim ya Rabbi. Ne olur affet beni. Ağlama başlıyor. Bu ağlarken hanımı kalkıyor. Odasına geliyor hanım işte bak. Hanım odasına geliyor. Hanım da ağlıyor şimdi. Bunu bana sarılıyor. Ama beni affet. Hakkını et bana. Zaten bu ruhsal halde tabii. Onda kin olmaz ki işte tabii ondaki böyle tatlı bir halde. Bak hanımına. Peki hanım ne olur sana? Havada sen kilitli ne olur sana? Ah sorma diyor bak şimdi. Sorma diyor. Kendimi diyor birdenbire cehennemde buldum kendimi diyor. Kıyamet kopmuş diyor, hesaplar görülmüş, kendimi cehennemde buldum diyor. Ama kadın çıldırıyor korkusundan böyle. Ah, öleceğim ki böyle diyor. Ateşler böyle diyor. Gayyanın buharları yakıyor böyle diyor. O dumanlar diyor, hele diyor zebaniler bağırışı zebaniler diyor. Zebaniler bağırdığı zaman diyor, sanki deprem olur cehennemde böyle diyor. Sarsıntı böyle diyor. Kimse kimseyi görmüyor böyle diyor. Herkes kalplere kömür olmuş böyle diyor. Nefsi nefsi böyle diyor. Baktın beni cehennemdeyim böyle diyor. Korkunç diyor. Ah ben buna sabrederim. Ne olacak halim? Korkarken diyor. Başımı kaldırıp baktım diyor. Cenneti gördüm. Seni cennete gördüm diye. Sana yalvardım. Ne olur affet beni. Suçum biliyorum anda yanımda böyle biliyorum diye. Ne olur affet beni ne olur. Kurtar beni buradan. Affet beni kurtar beni. Hiç zamana bakmadım. Ağlayıp sana tekrar yalvardım. Ne olur affet beni Allah aşkına, affet beni. Ne olur kurtar beni buradan. Tekrar bağırdım, yine bakmanı yüzüme diyor. Üstüne tekrar bağırdım diyor. Oğlum bana dönüp baktın, gülümsedin diyor. Uzattı beni bana cennetten diyor. Beni çektin aldın oradan burada diyor. Beni çıkardın, uyandın böyle diyor. Sen de haklıymışsın diyor, ben haksızmışım böyle diyor. Ne dese olacak böyle diyor. Öyle diyor. Bunun üzerine tabii hemen tam kesin karar veriliyor. İslam neyse o uygulanacak. Acaba böyle. Bu hala hayatta kendisi muhteremler. Dedi ki bana bu kişinin böylece hayata ondan sonra başladım dedi böyle. Sanki yeniden doğuş yaptım, hayat yeniden başladım dedi. Hanımla dedi, sanki şimdi din kardeşiz hanımla böyle. Böyle. O da benim gibi böyle, Allah onu da beğendi. Bu şekildeyiz. İşte bakın muhterem cemaatimiz, demek ki bir kişi sırf Allah korkusundan elinden geldiği halde, engel olmadığı halde kişi günahı terk ederse, bakın nasıl yapalım muhterem böyle. ben sevap alıyor. Hatta o kadar ki bir insan yolda bile tabi erkek olsun kadın olsun böylece harama bakmasa kişi. Tabi ne biz bakmak da ister işte şunlar olur bunlar olursa böylece kişiye Allah korkusuyla bir bakış terk ederse o anda aldığı sevap bile imanın tadını kalbine duyabiliyor mu? Duyabiliyor böylece. Yani kişinin nafile ve çıkamadığı sevapları günah terk ile bir anda kazanabiliyor. Bu beşincisiydi. Yedi kişi vardı. Gölgençlik olanlar. Şimdi altıncısı verecülün bir kişi tesaddaka Allah yolunda malı verdi. Tesadduk deniyor buna. Buna farz zekatta giriyor. Naf hepsi bu şey giriyor böyle. İçine giriyor. Bir kişi Allah yolunda verdi bir şey. Ahfa. Bunu gizledi ama. Hatta taleme şimalühü matün fiku yeminühü. Sağ elin verdiğini sol ele bilmeyecek durumda. Yani çok gizleme anlamına geliyor. Şimdi demek ki bu hadis-i şerife göre gizli vermek daha sevap oluyor. Yalnız bazen açık vermek de gerekir. Yine ayet-i kerime hakkında ayet-i kerime var. Mevlamız buyuruyor Bekara suresinde. Bismillah. İn tübdüz sadakati. Mevla buyuruyor. Eğer sadakanızı verdiğiniz, Allah'a şifa verdiğinizi açık verirseniz. Feni'immâhi. Ne güzeldir o da. Bak Allah'a emanet edin. Feni'immâhi. O ne güzeldir. Neden? Bazen açıkça vermek gerekiyor böyle. Başkalarını teşvik için bu böyle gerekiyor bazen. Bir de zekatın açık verilmesi gerekiyor. Farzların. Bunun için namaz, farzlar herkese camide kılıyor. Cemaate kılınıyor bence. Yani gösteriye girmiyor mu? Girmiyor. İslam'ın şiarı bunlar. Hac, zekat, namaz, ezan, İslam'ın şiarı bunlar. Demek ki farzlarda açık vermek daha da eftal. Çünkü zekatını veren kişi çok gizlese, bunu kimse bilmese kötü suizana sebep olunur. Bak kişi filan zekatı hiç vermiyor, duymadık diye. Bunun için demek ki zekatı açık verilmesi gerekiyor. Bir de bazen teşvik için açık verilmesi gerekiyor. Ama bunun dışında demek ki bilhassa bazı fakir kişi fakir olur ama Allah'tan korkan böyle asil kişi olur, tabi düşmüştür, öyle hayal eder, çekinir, onunla gizlemekten burada daha iyi oluyor muhteremler. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz Hazretleri mescitte gece namaz kılıyormuş. Akşam yatsı arasında. Nafile namaz kılıyormuş. Tam namazdayken Hazreti Efendimiz bir sail, yani fakir meşte giriyor. Tabi o zaman Medine küçük yer. Herkes birbirini tanıyorlar. Herkesin birliği tanıdığı gerçek bir fakir meşte girmiş. Ey cemaat! Eve gitme utanıyorum. Yüzüm yok. Çocuklarım aç, iki günlük aç çocuklarım. Eve gitsem elim bakacaklar, ekmek verecekler benden. Ne olur diyor, eğer varsa yanınıza paranız diyor, bana diye para vermesin, bir ekmek alacak kadar para. Ekmek korkuyorum böyle diyor, utanıyorum böyle diyor. Tabii ki verecek ama o dönemde imtihan gereği bir yoksulluk dönemi. Hastalığında hiç yine parası yokmuş. Hiç parası yokmuş. Yalnız parmağında bir yüzük varmış, gümüş yüzük tabii ki, kadın altın takmaz. Parmağında gümüş yüzük varmış. Kendi anında rüküdeymiş. Rüküdeymiş. Tabi onların rüküleri bizim gibi elbette pal rüküler olmaz muhteremler. Onlar namazı namaz yakalarlar böylece. O namazı böyle taht ala ala ön namaz kılarlar. Rüküda. Şimdi bakıyor, namazını tamamlayıp da o gümüşlüğünü fakire verse, fakir gitmiş olabilir. Kaçıracak onu. Namazda da ne yapıyor? Hemen öbür elinde rüküdayken yüzünü çıkarıyor, böyle uzatıyor. Görüyorlar tabii, al diyorlar, bak sana veriyor bunu diyorlar. Alıp gidiyor. Biraz sonra Peygamberimiz meşte geldi. Yani Mevla her şeyi görüyor bir noktada bakmadı. Her şeyi görüyor. Peygamberimiz sordu. Eshabım, az önce burada kim Allah için bir tasadduk yaptı? Kim yaptı burada? Öyle bakışıyorlar. Tabi onların gözünde o bir küçük gümüş yüzü de pek önemselmemiş. Yani öbür onu pek şey saymamışlar da böylece. Peygamber sorunca Allah için yaptı deyince sanki önemli bir şey gibi, Mevla gibi aklına geliyor. Diyor, ya Resulü öyle bir şey olmadı burada mescitte. Hayır, olmuş. Olmuş. Hem namaz ekin olmuş. Peygamber okuyat-ı kerimeyi, onlar zekat verirler ve hüm râkiûn. Ayet-i kerime böyle. Üyütüğünü zekâte ve hüm râkiûn. Bak. Allah yolunda tesadük ederler. Vav vav hal deniyor buna. Rükûda oldukları halde de Allah yoluna tesadük görüyorlar. Peygamber ayet-i kerime okuyunca, evet ya Resulallah dediler, Ali dediler, Hazreti Ali yüzünü vermiş bu şekilde böylece. Bakın muhteremler, demek ki Allah katında o kadar kabul olmuş gibi bir gümüş yüzük Hakk'ın ayet-i kerime geliyor böylece. Ayet-i kerime geliyor. İşte bunun için tabi elden geldiği kadar da infak, Allah yolunda infak etmek, böyle gerçek fakirleri bulmak, sonra İslam için sadakayı cariye deniyor böylece. Bir de kalıcı, geçici değil, bir de kalıcı yerlere. Yani devam edecek onun sevabı kalıcı yerlere. Mesela şu cami yapanlar, ilk yapanlar, cami yapanlar böylece. Çoğu da rahmet oldular böyle. Çoğu rahmet oldular, gittiler. Ama buna sevap olan ne oluyor şimdi? Onlara bunun sevabı kısmı gidiyor muhteremler. Bir şartı var mı gitmesi için? Var şartı. Eğer Allah için buraya koşmuşlarsa, hidayeti de olsa, gerçekten koştular, ben tanıyorum mesela onlara böyle, koştular moştular, niyetini bir Allah'a bir tabi edecek. Eğer ihlas ile Allah için koşmuşlarsa, tabi onlar da para yapan da, veren de sevabı gidiyor böylece. Demek ki iş gene ihlasa dayanıyor. Allah için dayanıyor. Yedincisi şimdi, verrecülün bir kimse, bir kişi zekirallâhe haliyen. Allah Teala zikretti, hatırladı. Dille olur, tefekkür olur, kalben olur. Allah'ın emrini hatırlar. Zikir, elfaz umumi deniyor buna. Genel bir sözdür zikir. Her şeyi içerisine alır. Bir kişi Allah Teala zikretti, hatırladı. Haliyen yalnız bulunduğu bir yerde. Fefaldat aynahu. İlk gözünden de yaş geldi. Allah zikretti. Allah Teala'ya diliyle zikretti mesela. Allah diye kelime-i tevhid ile Sübhanallah gibi ya Kur'an-ı Kerim okudu. Allah Teala'ya tefekkür. Allah zatını değil de yarattığı varlıkları tefekkür etme gibi ya da Allah'ın azabını hatırlama gibi, hangisi olursa olsun, demek ki bir kişi Allah-u Teala'yı hatırladı, zikretti, o anda bir cezbeye geldi, ruh cezbeye geldi. Yani eğer o zikri ruh duymuşsa, muhtemelenler, duymuşsa. Yoksa öyle kişi var, 40 sene tarikata bağlıdır. Elinde kocaman tesbih, püskürü daha büyük. Kokulu mokulu püskü eline böylece. 40 senelik der bir böylece. Her gün şak şak şak şak çeker ama aynaya döner gelen. Döner muhtemelen. Demek ki o zikri ruh duyacak. Ruh muhtemelen. Ruh duyacak ona böylece. Yoksa hücrelerin duyması yeterli değil böyle. Yeterli değil böyle. Ruh onu duyacak böylece. ruhunu duydu mu, kişi öyle zikir etti mi, bakını etti mi, ruh cezbeye geliyor. Nedir cezbe? Ruh Mevla'ya çekilir muhtemelen. Ruh çekilir böylece. Ruh Mevla'ya çekilince, ruh bu kalıba sığmıyor o zaman işte böyle. Ruh kalıba sığmıyor böyle. Ruh o zaman o kalıbı parçalamak istiyor. Nasıl genişleyen bazı gazlar, mazlar vardır. Hatta su bile kışın donuyor da su borusunu patlatıyor muhtemelen. Sığmıyor. Sığmıyor böylece. Demek ki ruh da cezbeye geldi mi kalıba sığmıyor muhtemelen. Kalıba sığmıyor böylece. Kalıba sığmıyor. Böyle Allah diye yanıyor. Bir cezbeye geliyor. O zaman gözden gelen yaş işte böyle. O yaş var ya, o yaş var muhtemelen böylece. O bir damla yaş cehennemi çok büyük kısmı söndürüyor böylece. Onu söndürüyor böylece. O kadar yaş oluyor böylece. Şimdi Allah'ı hatırlama deyince aziz cemaatimiz bundan yine aşağı yukarı 2 sene önce eline bir gazete geçti. Benim okumayacağım bir gazete. Paket olarak böyle elime geçti. İç sayfasına baktım. Bir dikkatimi çekti. Bilim dünyası diye. Öyle bir şey var. Amerika'da 2 yıldan beri bir laboratuvarda çok muazzam çalışma varmış. Yoğun çalışma varmış. Ne için? Bir hücre üretmek için. Sinek hücresini üretmek için böyle. Sivrisinek hücresini. Ve bunun nedenini açıklıyor. Yani tabii bu gibi gazeteler yani böyle bir şeyi allayıp pullayıp çok şey yaparlar ki haşa Allah tam yaratıcı var gibi anlamında inanç tabi sarsmak için öyle yapmış ki bu ta allayıp pullayıp tabi bunu sanki bunu üretecekler. Hücreyi üretecekler ve tabi bundan sivrisinek yaratacaklar bundan haşa böyle şey. Yapacaklar bunu. O anda şöyle bir Kuran-ı Kerim'e aklımı verdim böyle. Kuran-ı Kerim'e dedim acaba Kur'an'da bununla ilgili bir şey var mı acaba? Olması lazım tabii ama. Her şey Kur'an'da var. Yaş kuru. Her döneme Kur'an-ı Kerim bakıyor. Acaba dedim Kur'an'da bununla ilgili bir şey var mı acaba böyle? Öyle bir düşündüm. Hat suresinin son sayfası gözümüne geldi muhtemelen. Mevla buyuruyor. Billah. Len yehluku zibaben vele victeme'uleh. Ayet-i Kerim bak. Ya sanki yazık gibi karşına geliyor efendim. Halbuki ben bu ayet-i kerimeyi okumuşum çok da sanki o zaman önemsememiştim. Mevla buyuruyor ki ayet-i kerimesinde len yahluku len istikbale geleceği tamamen olumsuz yapıyor. Elbette hiçbir zaman yaratamazlar bak onlara gibi böyle. Eğer len olmasa la yahluku olsa yaratamazlar. Daha başta olacak böyle şey. Ama len gelince len yahluku elbette hiçbir zaman yaratamazlar. Ne yaratamazlar? Bakın tamamen zibaben. Zibab sivrisinek. Bak Mevla buraya bakınlar. Bak. Demek ki ta bu döneme Mevla o zaman buyurmuş mu? Buyurmuş şey buyurmuş böylece. Onlar elbette ki kesinlikle hiçbir zaman bir sivrisinek yaratamazlar. Velevici teme'uleh. Bak bir de var arkasından böyle. Hepsi bir araya gelseler de böyle. Hepsi bir araya gelseler de. Yani bütün dünya bilimi, parasını tek düze ortaya koşsalar da sivrisinek yaratamazlar, yaratamayacaklar. Mevla buyurdu muhteremler. Ve işte yaratamaz, vazgeçtiler, kapanmışlar bahtar muhteremler. Aciz kalmışlar. Bakınız. Şimdi bu ne aklıma geldi şu anda muhteremler bu konu? Düşünün ki bakınız, bugünkü bilim teknoloji, yani bize göre baş döndürücü. Öyle bir teknoloji var bize göre. Tabii. Ama bakınız bu bilim, teknoloji, dünya hepsi bir araya gelseler bir sivrisineğin hücresini yaratamıyorlar. Bak yapamıyor muhtemelenler. Hücre ham maddeleri belli. Belirli elementler var. Bunlar belirli bunlar. Ama bir de hayat sırrı var. Hayatın sırrı var. Allah ilahi sır verecek. Bak onu veremiyor muhtemelen. Onu veremiyorlar. Yine bir şey daha örnek vereyim inşallah. Yani Allah'ın kudretini adamın celişanlığı. Hz. İsa Aleyhisselam der ki o zamanki insanlar İsa Aleyhisselam'a ya İsa biz senelere mucize istiyoruz, mucize. Hak peygamber olduğuna dair. Peki ne istiyorsunuz, ne yapayım? Söyleyin bakayım dedi. Dediler ki yerine çamur ol, çamur. Bu çamur derler, kuş şeklini yap. Çocuk oynar gibi bundan kuş suretinin şeklini yap. Bunu buna can ver, uçsun. Bunu görelim bakalım. Bunu yaparsan inanırız hak peygambersin. Tabi peygamberler mucize göstermesi için onlara ilahi izin gelmesi şart. Yoksa bir peygamber ilahi izin gelmezse bir şey yapamaz böyle şey. Rabbim izin verdi ona. Ya İsa, yap bakalım. Sordu İsa sen bunlara şimdi. Peki ya hangi kuş şekli istiyorsunuz? Tabi kuş türü çok şimdi. Sordu onlara. Hangi kuş türü istiyorsunuz? Öyle yapayım. Ne dediler? Yarasa, kuş dedi, yarasa. Niye bunu tercih ettiler? Muhteremler, yarasa kuşunun özelliği hep insan dikkatini çekmiş, eşitlemek çekmiş böyle. Onun özelliği var, yarasa kuşunun bakın. Nedir bu özelliği? Diğer kuşu yumurtarlar, bu yavrusunu doğuruyor. Yumurtlar mı yarasa kuşu böyle? Yavrusunu doğurur o böyle şey. Süt emir yavrusu, iki tane göğsü vardır yarasa kuşunun. Yavrusunu doğurur ve emzirir yavrusunu. Bir de yarasa kuşunun dişisi kadındaki adet görür. Tek kuş o görür böylece. Onun özellikleri var. Bir de yarasa kuşunun gözü var ama çok küçüktür gözü. Yani çok küçük gözü vardır, onu da göremez böylece. Onu da göremez. Yalnız akşam güneş battığı anda hafif bir görebilir. O anda uçar biraz. Bir de sabah namazdan sonra güneş doğmadan önce hafif görebilir, o zaman uçar bir be görerek. Bunun dışında uçar ama yine, uçar. Görmeden uçar ama böylece. Uçar ama bugün bilim dünyası bile muhteremler buna akıl edremiyorlar. Yarasa kuşundaki sırlara, bak Allah'ın verdiği sır. Yani bırakalım şu koca kainat bak muhteremler. Bırakalım şu muazzam alemi bırakalım böylece. Bir yarasa kuşuna bilim bugün akıl erdiremiyor. Neyi erdiremiyor? Yarasa kuşu görmeden gidiyor. Gidiyor. Ama bir yer çarpmıyor muhtemelen. Çarpmıyor. Dinliyorlar, bir ses çıkmıyor. Gerçekte boğazdan ses çıkıyormuş, insan kulağı duyamıyor bunu ama. Cihazla bunu dinliyorlar. Yarasa kuşu uçma başlayınca ondan bir ses çıkarmış böyle. Ama kendi sesini duyuyor böyle işte. Ses gidiyor, önünde bir isim varsa çarpıyor, ses geri geliyor bak. İşte radarı buradan bulmuşlar böyle, radarı bulmuşlar. Ama yetmiyor bu, yetmiyor bu tarafa. Neye yetmiyor? Şimdi yarasa kuşu görmeden gece karanlığında uçarken düşmanı görüp kaçıyor, avını görüp yakalıyor. Ama görmüyor bunları. Peki bu nasıl oluyor? Bakın muhtemelen bilim bunu aklı erdiremiyor, çözemiyor işte bunu şey böyle şey. Tamam bir ses çıkıyor, yani ses yankı, tabi radar. Ses yankı yapıyor. Çünkü o yavaş uçuyor. Ses tabi 1000 kilometre yapıyor aşağı yukarı saniyede. Daha hızlı olduğu için ne yapıyor? Ses daha çabuk dönüp geliyor. Ama fakat yarasa kuşu görmediği halde avını biliyor, av olduğunu biliyor. Üzerine varıp yakalıyor böylece. Düşmandan kaçıyor böylece. Bir de bunun dışında muhteremler, çok uğraşmışlar bilim adamları bunlarla. Bakmışlar ki yarasaların türediği büyük bir mağara varmış böyle. Büyük mağara. Büyük mağara. Şimdi buna diyorlar ki bu bilim adamları her yarasa kuşu diyorlar kendi sesini tanıyor. Ama bunların diyorlar sesi karışırsa ne yapacak bakalım bunlar böylece. Yüzlerce yarasa kuşunun türediği mağaraya giriyorlar bunlar. Yüksek sesli bir aletle korku bir ses çıkarıyorlar. Ürkütüyorlar kuşları. Kuşlar bir uçuşma başlıyorlar karmakarışık. Tabii her bir ses çıkardığı halde hepsi kendi sesini tanıyor. Bir şey atmıyor bak muhtemelen. Yine bir şey atmıyorlar bence. Yani yüzler binlerce kuş aynı anda ses çıkarıyorlar. O anda bir de bunlar ses çıkarıyorlar, gürültü yapıyorlar. Her kuş kendisini tanıyor. İşte muhteremler demek ki kul Allah hatırlayınca celleşanıyor böyle şey. Hatırlayınca yani nereye bakarsan bakalım böyle bitkide, çiçekte, otta, hayvanda, kuşta, hele insanda böyle ne üstün vasıflar var muhtemelen, ne özellikler var böylece. İşte bir insan, bir kul olarak insan yalnızca, sessizce kişi böyle bir tane de otursa evinde, camide, yolda Baba da yolda. Kişi otursa, kişi ona bir tefekküre dalsa, böylece. Bu gecelerden böyle gündüzler, şunlar, bunlar böyle insan bir tefekküre dalsa, ne oluyor değil mi? Bak, ne oluyor bu şekilde böylece? Kişi Allah'ın kudretine bu arada ne oluyor böyle artık hayran kalıyor böylece. Yani yaratan o muhtemelen. Mevlamız bir elhamdülillah, mülk onun böylece. Mülk onun, her şeyin tasarrufunda, kudretin teminatında. Bu defa kul Allah-u Teala birer tabi dille zikrederse o anda. Dille zikrederse bir anda. Ne gibi mesela? Allah. Yalnız sondaki her çıkması şart burada. Eğer sondaki her çıkması da zikir olmaz. Allah yani her çıkması olmaz böyle. Allah. Bütün iş sondaki H'de. Allah. Allah. Celaluhu. Bunu derken acele değil amelik. Acele değil böyle. Böyle bunun tadını ala ala böyle. Feyzini ala ala Allah Celle Celaluhu arada diyerek Allah, Allah, Allah diye bunu derken de kişi Allah hatırlayacak. Bir evliyullah vardır. Abdullah bin Tüstel Hazretleri diye. Büyük evliyullah. Bu 7 yaşındayken bunun babası ölmüş, yetim kalmış. Annesi bunu alıp dayısına götürüyor. Orada biraz kalsın diye. Yetim kalmış. Bu Hazreti Abdullah 7 yaşlarında çocuk. Ama tabii yani ezelden ruhu bir şey almış ama muhtemelen. Bakın adı cemaatimiz yani kimin ruhu ezelde bir şey almışsa onlar dünyada başka olurlar muhtemelen. Şöyle bir örnek vereyim. Araya girdi ama öyle gelişme şu anda. Bazı kişiler vardır. Hak olan değildir. Namazı uzaktır böyle. Hatta alkol marka olur. Haram işler. İşler ama o kişiyi gerçekten oraya uyum sağlayamaz ama. Oraya yabancıdır o kişi böyle işte. Her ne kadar içkili, gazeteye gider, lokantaya gider, şunu yapar, bunu yapar. Hatta kumara, mumara böyle başka yere gider falan böylece. Ama o kişinin içi, ruhu, gönlü oraya uyum sağlayamaz. Orada bütünleşemez muhtemelen. İçine bir başka bir eziklik var, içine vardır. O başka bir hayat istiyor, başka bir şey istiyor. Ama ne istediğini pek bilemez bazı kişiler. İşte Mevla onlara yardım eder muhtemelen. Arkadaşı, komşusu, şusu, busu, hacısı, hocası dağılmadı bir rüya aleminde. Onu Mevla uyarır. O kişi uyandığı anda, imanın tadını tattığı anda yerini bulur. Ruh yerini bulur böylece. Huzuru bulur bir anda, feyzi bulur bir anda. Artık kessem yine dönmem muhtemelen. Dönüş yapamaz böylece. İşte bu Hazreti Abdullah bin Tüy Hazretleri de 7 yaşında. Ama ezeller yeri burada mı böylece. Yeri burada. Dayısına gidiyor. Dayısı da bir evlullahmış dayısı da. Birkaç gün kalıyor orada, dayısının yanında ama epey kalacakmış. Bu diyor ki dayısı bir gün, yavrum Abdullah diyor. Gel seni konuşalım bakalım. Peki dayıcığım, alaka tabii çok iyi. Otur, oturuyor. Bak yavrum Abdullah diyor. Bizi yaratan var yavrum bak diyor. Şu alem başı boş değil yavrum diyor. Mülk onun böyle. Elimizde bir şey yok böyle diyor. Yaratır, yaşatır, öldürür, devran onun elinde böyle. Dilediğini yarar, dilediğini öldürür, hayatını verir. Her şeyin onun. Kimse buna karşı gel direnemez. Her şey onun diyor böyle şey. Tamam yavrum, tamam dayı. O halde yavrum diyor, işte Allah'a zikretmek gerekiyor yavrum böyle diyor. Ondan gafil olma yavrum böyle diyor. Ne yapayım dayı? Ona şöyle buyuruyor, yavrum diyor, günde 100 defa, günde 100 defa diyor. Ama diyor, otur şöyle sakin bir yerde, otur sakin bir yerde diyor. Önce bir tefekkür et. Allah beni görüyor, biliyor, mülk onun. Bütün alemde onun, her şeyin en tasarrufunda, onun dilediği olur. Allah hatırla diyor. Sonra diyor, yavaş yavaş diyor, Allah, Allah derken diyor, arada me'ye, tabi Arapça tarif ediyor. Yani Allah benimle beraber beni görüyor, biliyor. Böyle diyorum diyor. Peki dayıcığım diyor. O gece yatmadan önce oturuyor yatağına şimdi çocuk. Aldı eline bir tesbih cihazını da böyle. Oturuyor, bir tefekkür ediyor. alıyor yani tesbihini başlıyor. Allah, Allah ve dura böyle. Allah, Allah derken Allah benimle beraber, beni görüyor, biliyor. Derken yüzü tamamlıyor ama tamamen içi her tarafı Allah diye böyle. Tabii 7 yaşında günahsız çocuk böyle. Kafasında bir şey yok. Kafa temiz, kalp temiz, günah yok omuzlarında. Pırıl pırıl bir şey yok tabii böylece. Bir defa deyince o kadar tatlı haralıyor ki o kadar tatlı bir haralıyor böyle. Yatıyor. Yatıyor ama uyuyor mu, uyanık mı farkında olmuyor böyle. Böyle yerde mi gökten bilmiyor böyle. O kadar sanki yer şeklinden kurtulmuş böyle, öyle bir halde böyle. Böyle tatlı, feyizli bir halde. Tabii rüyasında uçtuğunu görüyor, gezdiğini görüyor, falan tatlı şeyler görüyor. Şimdi sabah oluyor, dışarı çıkıyor. Tabii yaşlılar varmış komşuları. Abla gel oynayalım. Şöyle diyor muhtemelen. Ben oyun için yaratılmadım ki diyor. Yani hatta boşu boşuna bak yaşı 7 yaşında ama imanın tadını bir alıyor çocuk şimdi böylece alınca yerini buluyor yani böyle. Yerini bulunca ona oyun boş abes görünüyor karşıdan bakınca. Yani altta altta zıpla. Ben oyun için yaratılmadım ki diye böyle. Oynayamıyor yani. O tat alamıyor tabii ondan ben. Alamıyor. Tabii bu şekilde her gün bana devam edince muhteremler o da zamanla büyük evlilik oldu Aziz Cemal. Bunun için tabi zikrullah dile de gerekiyor böylece. Ama tabi usulüne uygun olması gerekiyor. Helal lokma yeme gerekiyor muhteremler. Sonra kafada fazla yok, taşıma gerekiyor kafada fazla. Bir evlullah şöyle buyuruyor. Ey insan diyor bak bir evlullah diyor. Ey insan sen kendi işine bak. Allah'ın işine karışma. Onu sen kaldıramazsın diyor. Biz haşa Allah'ın işine karışıyoruz. Şöyle olmuş, böyle olmuş, şöyle olacak, öyle olacak. 50-100 sene sonrasına böylece karışıyoruz. Öyle buyuruyor. Ey insan sen kendi işine bak. Sen görevini yap. Yap sen görevini. O insan der sana buyuruyor. İlla Teala Fatiha.